50 languages. 34. 34. 34. في القطار. Στο τρένο. Στο τρένο. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ Είναι αυτό το τρένο για Βερολίνο. Είναι αυτό το τρένο για Βερολίνο. Μετά يغادر القطار. Πότε αναχωρεί το τρένο. Πότε αναχωρεί το τρένο. Μετά يصل القطار إلى Berlin. Πότε φτάνει το τρένο στο Βερολίνο. Πότε φτάνει το τρένο στο Βερολίνο. اسمح لي. هل يمكن أن أمر؟ Με συγχωρείτε, μπορώ να περάσω. Με συγχωρείτε, μπορώ να περάσω. أعتقد أن هذا مكاني. Νομίζω πως αυτή είναι η θέση μου. Νομίζω πως αυτή είναι η θέση μου. أعتقد أن حضرتك تجلس في مكاني. Νομίζω πως κάθεστε στη θέση μου. Νομίζω πως κάθεστε στη θέση μου. Αίνα αραμπατουν ναούμ. Πού είναι η κλινάμαξα. Πού είναι η κλινάμαξα. Αραμπατουν ναούμι φι άχιρ القطار. Η κλινάμαξα είναι στο τέλος του τρένου. Η κλινάμαξα είναι στο τέλος του τρένου. وَأَيْنَ عَرَبَةُ الطَّعَامِ فِي الْمُقَدِّمَةِ. Και πού είναι το εστιατόριο του τρένου στην αρχή. Και πού είναι το εστιατόριο του τρένου στην αρχή. أَيُمْكِنُنِي أَنْ أَنَامَ تَحْتِ. Μπορώ να κοιμηθώ κάτω. Μπορώ να κοιμηθώ κάτω. أيمكنني أن أنام في الوسط؟ Μπορώ να κοιμηθώ στη μέση؟ Μπορώ να κοιμηθώ στη μέση. أيمكنني أن أنام فوق؟ Μπορώ να κοιμηθώ πάνω؟ Μπορώ να κοιμηθώ πάνω. متى نصل إلى الحدود؟ Πότε φτάνουμε στα σύνορα؟ Πότε φτάνουμε στα σύνορα. كم يدوم السفر إلى برلين؟ Πόσο διαρκεί το ταξίδι μέχρι το Βερολίνο. Πόσο διαρκεί το ταξίδι μέχρι το Βερολίνο. هل القطار متأخر؟ Έχει το τρένο καθυστέρηση. Έχει το τρένο καθυστέρηση. هل عندكم شيء للقراءة؟ Έχετε κάτι να διαβάσετε. Έχετε κάτι να διαβάσετε. هل توجد هنا أشياء للأكل والشرب؟ Μπορεί κανείς να φάει και να πιει κάτι εδώ. Μπορεί κανείς να φάει και να πιει κάτι εδώ. من فضلك هل توقظني الساعة السابعة صباحا؟ Με ξυπνάτε σας παρακαλώ στις 7. Με ξυπνάτε σας παρακαλώ στις 7.